श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 8वें श्लोक तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। 7वें श्लोक से 11वें श्लोक तक 5 श्लोकों से भगवान क्षेत्रज्ञ के ज्ञान की योग्यता जिन साधनों से मनुष्य में आती है उन साधनों को बता रहे हैं। अमानित्वम् अदम्भित्वम् इत्यादि 9 साधनों को 7वें श्लोक में बताया। 8वें श्लोक में वैराग्य, अहंकाराभाव तथा जन्मादि में दुख रूप दोष का अनुसंधान, ये 3 साधन बताएं। ऐसे अभी तक 7 और 8 इन 2 श्लोकों में 12 साधन बताए हैं और 8 साधनों को बताएंगे। उनमें से 9वें श्लोक में 3 साधन बता रहे हैं। 9वें श्लोक के अवतरण भाष्य में किंच ऐसे 2 शब्द हैं, तो किंच का अर्थ है जो उक्त साधन है इनके साथ ही साथ ये जो वक्षमान साधन है ये भी रहने पर क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप की अनुभूति मनुष्य को होती है। ये किंच दोनों शब्द बताते हैं। जैसे अमानित्वादि साधन होने पर क्षेत्रज्ञ का ज्ञान होगा, ऐसे उन साधनों के साथ असक्ति रणभिस्वंग इत्यादि से बताए जाने वाले साधन भी हो उन साधनों के साथ, तब क्षेत्रज्ञ का यथार्थ स्वरूप संशय विपर्य रहित अनुभव में आता है। इसे किंच इन शब्दों से बताया जा रहा है एक प्रकार से, इसलिए इनकी भी आवश्यकता है जिसे क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप का अनुभव अपेक्षित है। और क्षेत्रज्ञ के यथार्थ स्वरूप का अनुभव आवश्यक इसलिए है कि उसी से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। यज ज्ञात्वा अमृतमश्नुते कहा है, ज्ञेयम् यत्त्वत् प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते। इसलिए अमृतत्व की प्राप्ति यानी मोक्ष, मुक्ति, तो मुक्ति चाहिए तो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान आवश्यक है, और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान चाहिए तो इन साधनों का संपादन जीवन में आवश्यक है। ये बताया जा रहा है, तो 9वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। असक्तिरनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यंच समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। तो पूर्वार्ध में असक्ति और अनभिस्वंग ये 2 साधन बताए जा रहे हैं। उत्तरार्ध में नित्य समचित्तत्व रूप 1 तीसरा साधन बताया जा रहा है। ऐसे 3 साधनों को इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। इन साधनों के रहते हुए अहम ब्रह्मास्मि ये बोध होता है। इनके न रहने पर अन्य साधनों के रहते हुए भी बोध नहीं होता, इसलिए ये भी साधन कोटि में है। ये सब ज्ञान की सामग्री है, मोक्ष साधन सामग्र्याम। इसमें सामग्री शब्द का प्रयोग है, सामग्री कहते हैं साधन समूह को, कारण कलाप को, कलाप कहते हैं समूह को। मोक्ष का तो मात्र साधन है एक, अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, उसी से समूल अध्यास की निवृत्ति होती है। समूल अध्यास की निवृत्ति का ही नाम मोक्ष है, और वो मोक्ष संपादक अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान जो अकेला ही समूल अध्यास का निवर्तक है, उसके संपादन के लिए अनेक साधनों की आवश्यकता है। वो निष्काम कर्मानुष्ठान से लेकर के निधिध्यासन पर्यंत सारे साधन साक्षात या परंपरया हेतु बन जाते हैं अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक मोक्ष संपादक ज्ञान में, इसलिए ज्ञान की सामग्री है। तो ज्ञान की सामग्री में इन 20 साधनों की चर्चा यहाँ हो रही है। तो उनमें एक साधन विशेष बताया गया आसक्ति। शक्ति कहते हैं आसक्ति को, और यहाँ अशक्ति है, अ का अर्थ है न शक्ति, अशक्ति, और न ये बताता है अभाव को, शक्ति का अभाव यानी आसक्ति का अभाव। आसक्ति है राग विशेष, प्रीति विशेष, जो किनके विषय में, तो पुत्रदार गृहादिषु शक्ति। तो पुत्र दार यानी पत्नी और घर और आदि शब्द से उन्हीं के तरह अनुकूलत्वेन रूपेण प्रतीयमान जो पदार्थ हैं वे इष्ट साधनत्वेन रूपेण प्रतीयमान पदार्थों का उपलक्षण है। पुत्र दार गृह ये शब्द जो आदि शब्द से ग्राह्य है उन सबको, तो जिनमें शक्ति यानि प्रीति अर्थात राग विशेष संभव है, उनमें वो शक्ति का अभाव। शक्ति तो प्रतिबंधक है, शक्ति है संबंध विशेष, और इन अनात्मा पुत्रादि के प्रति यदि संग विशेष रहेगा तो क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप है असंगो ही अयम पुरुष। इस श्रुति के अनुसार अनात्मा मात्र से संश्लेष रहित निर्विकार असंग चिदानंद यही क्षेत्रज्ञ है, और उस क्षेत्रज्ञ के स्वरूप में असंग स्वरूप में मन की स्थिति नहीं बन पाएगी, उसमें प्रतिबंधक है शक्ति संग विशेष। इनके विषय में ये नियम होता है कि जिसके विषय में संग है, प्रीति है, जो प्रेमास्पद है, प्रिय है, मन अवसर मिलते ही उसी का चिंतन शुरू कर देता है, और प्रेमास्पद यदि आत्मा से अतिरिक्त अन्य कोई है तो श्रुति कहती है जिसका प्रिय प्रमायुक होता है यानी विनाशी होता है उसे रोना पड़ता है, प्रिय के वियोग में शोक होता है, वही रोना है। तो यस्य प्रियम प्रमायुकम स्यात, ऐसा आता है ना बृहदारण्यक में, स रोदिति, वो रोता है। इसलिए जो प्रमायुक यानी विनाशी नहीं है, मात्र अविनाशी है, वही जिसका प्रिय है वह कभी रोता नहीं है, उसे रोना नहीं पड़ता जीवन में, क्योंकि उसका प्रिय का कभी वियोग नहीं होता। और ऐसा अविनाशी यदि कोई है तो वह आत्मा ही है। श्रुति कहती है अतो अन्यत आर्तम, अतः यानि अस्मात् आत्मनः अन्यत वस्तुअंतरम आर्तम यानि विनाशी, कल्पित है, मिथ्या है, विनाशी है। तो जो विनाशी होगा और वह प्रियास प्रिय होगा, तो प्रिय के प्रिय जो हमसे विविक्त होता है, वियोग होता है, तो रुलाता है। और सर्वथा अविनाशी वो है आत्मा। श्रुति उसे ही कहती है कि आत्मानम एव प्रियम उपासित, ये बृहदारण्यक का विद्या सूत्र है। आत्मानम एव उपासित, आत्मानम एव प्रियम उपासित, तो एवकार व्यावर्तक है कि आत्मा से अतिरिक्त अन्य वस्तु में प्रियत्व न समझे, उपासित का अर्थ है समझे। और आत्मानम एव का अर्थ है आत्मा को ही, और आत्मा का अर्थ अपना कार्यक्रम संघात नहीं, जैसे पुत्रादि का कार्यक्रम संघात क्षेत्र है, ज्ञेय होने से, दृश्य होने से, ऐसा अपना कार्यक्रम संघात भी, पंचकोश भी, जिसमें अहम भाव रहता है अज्ञान अवस्था में, वो भी क्षेत्र कोटि में है, अनात्मा कोटि में है, आत्मा नहीं। और इन सब का जो दृष्टा मात्र है, साक्षी, वो है आत्मा निर्विकार चिदानंद। और केवल उसी को प्रिय समझे, एवकार व्यावर्तक है क्षेत्र मात्र का, अनात्मा मात्र का। वह अनात्मा दो प्रकार का है, इदंतया प्रतीयमान, अहंतया प्रतीयमान। अहंतया प्रतीयमान भी अनात्मा को श्रुति कहती है कि प्रिय न समझे, क्योंकि वो सातिशय प्रिय है, सापेक्ष प्रिय है, वो एक जब तक उसमें अनुकूलत्व बुद्धि है, इष्ट साधनत्व है, तभी तक प्रेमास्पदत्व है। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति के अनुसार, और जैसे ही आत्मा के प्रतिकूल होता है तो जो प्रियत्वेन रूपेण प्रतीयमान था वह अप्रिय हो जाता है। इस विचार से मैत्रेय को याज्ञवल्क्य जी ने जो समझाया, नवा अरे प्रिय पत्युः कामाय प्रिया प्रिया भवति पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति इत्यादि जो समझाया है, उस विचार से अन्य में, आत्मा से अतिरिक्त में यदि कोई प्रेम है तो सापेक्ष प्रेम है, वह जब तक अपेक्षा की पूर्ति करता रहता है अन्य पदार्थ पुत्रादि, तभी तक उनमें शक्ति होती है। और पुत्रादि प्रतिदिन प्रतिकूल व्यवहार करते रहें तब भी उनके प्रति शक्ति रहें, प्रीति रहें, ये संभव नहीं होता। फिर तो उनको ये न केन प्रकार न कैसे संबंध विच्छेद हो जाए, ये सोचता है व्यक्ति। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि उनके प्रति पुत्रदार गृहादिषु शक्ति ही तो ही प्रीति विशेष और आसक्ति ये साधन है, प्रीति है प्रतिबंधक क्षेत्रज्ञ के ज्ञान में और साधन है प्रतिबंध का भाव बन करके शक्ति का अभाव अशक्ति। और पुत्रदार गृहादिषु ये सप्तमी है विषय सप्तमी, इनके विषय में जो शक्ति का अभाव ये साधन है, इन विषयक शक्ति प्रतिबंधक है, शक्ति यानी प्रीति। और अनभिस्वंग, इसमें भी न अभिस्वंग अनभिस्वंग ये नहीं तत्पुरुष समास है, अभिस्वंग का अभाव अनभिस्वंग है, जैसे अशक्ति है शक्ति का अभाव। तो जैसे शक्ति प्रतिबंधक है क्षेत्रज्ञ के ज्ञान की, ऐसे अभिस्वंग भी प्रतिबंधक है क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का। अभिस्वंग भी शक्ति विशेष को कहा जाता है, इन्हीं के विषय में पुत्र दार गृहादि के विषय में जो शक्ति विशेष का अभाव है, वो शक्ति विशेष है, उसको कहा जाता है अभिस्वंग। जो भिन्नत्वेन रूपेण प्रतीयमान होने पर भी उनमें अनन्यत्व बुद्धि आत्मभाव आत्मभावना प्रत्यक्ष प्रमाण से भास रहे हैं अलग, लेकिन अंदर से अविवेक के कारण उनको मैं समझना, उसमें तादात्म्य अभिमान करना, और फिर उनके जो धर्म है सुखादि, वे सुखी हो गए तो अपने को सुखी समझना, वे दुखी हो गए तो अपने को दुखी समझना, उनका जन्म हुआ तो अपना जन्म समझना, उनकी मृत्यु हुई तो अपनी मृत्यु समझना, ये अभिसंग के कारण होता है। तो ये अन्यत्वेन रूपेण निर्धारित पुत्रादि में आत्मबुद्धि अभिसंग कहलाता है, तादात्म्य अभिमान, भेद पूर्वक तादात्म्य अभिमान, वो है अभिसंग। और उसके कारण जो उनके धर्मों का स्वयं में आरोप सुखादि का, ये अभिसंग है, और इस अभिसंग के अभाव को अनभिसंग कहा जाता है। अभिसंग भी प्रतिबंधक होता है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध के प्रति, उसका अभाव अनभिसंग साधन है। तो पुत्रदार गृहादिषु शक्ति अभाव अभिसंगाभाव, ये दो साधन पूर्वार्ध में बताए, उत्तरार्ध में बताया जा रहा है नित्य समचित्तत्व रूप साधन। नित्यंच समचित्तत्वम्, तो सम यानि तुल्य है चित्त यानि अंतकरण मन, जिसका हमेशा जिसका मन एक जैसा रहता है उसे कहा जाता है समचित्त। उसमें रहने वाला धर्म है समचित्तत्व उस मनुष्य में। और नित्य रहना चाहिए समचित्त, कुछ समय के लिए नहीं, अभी स्वाध्याय में बैठे हैं तो समान चित्त है सबका ही लगभग, लेकिन हमेशा वैसा ही रहे। कब कब चित्त में विषमता कब आती है, तो कहते हैं इष्टानिष्टोपपत्तिषु, जो साधक नहीं है और अपने चित्त को समान भाव में रखने का प्रयत्न नहीं करता, उसका चित्त इन परिस्थितियों में समान नहीं रह सकता, उसमें समचित तत्व नहीं रह सकता। किन परिस्थितियों में? इष्टानिष्टोपपत्ति में। उपपत्ति शब्द का अर्थ है प्राप्ति। इष्ट और अनिष्ट में द्वंद्व समास है, इष्टंच अनिष्टंच इष्टानिष्टे, और तयोः उपपत्तयः यानि प्राप्तयः इति इष्टानिष्टोपपत्तयः तेषु इष्टानिष्टोपपत्तिषु का अर्थ निकलेगा द्वंद्वों के अंत में सूर्यमान। उपपत्ति शब्द का प्रयोग दोनों के साथ करेंगे, इष्टोपपत्ति अनिष्टोपपत्ति, और सती सप्तमी है ये। इष्ट की प्राप्ति अवस्था में और अनिष्ट की प्राप्ति अवस्था में, बहुत दिनों से जिन पदार्थों के प्राप्ति की प्रतीक्षा थी उन पदार्थों की प्राप्ति हो गई उस समय भी, और जिन पदार्थों को बिल्कुल नहीं चाहते हैं अनिष्ट हैं उनकी प्राप्ति हो जाए तब भी चित्त जो है समान भाव में रहें, एक अवस्था में रहें। इष्ट पदार्थों की प्राप्ति में सुख तथा यानी अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर हर्ष रूप विकार से विकृत न हो, और प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर विषाद रूप विकार से विकृत न हो। तो माना जाता है इष्टानिष्टोपपत्ति में समचित्त व्यक्ति हैं, हर्ष विषाद रहित हैं, और ऐसा चित्त जिनका है वह चित्त ज्ञान का साधन है। उस चित्त में जो निर्विकार क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है वह अभिव्यक्त होता है। तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम श्रुति कहती है। तस्य यानी जो इष्टानिष्टोपपत्ति में समचित्त है, ऐसे व्यक्ति के चित्त में यानी अहम वृत्ति में यह प्रकृत परमात्मा क्षेत्रज्ञ अपने निर्विकार स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता है मैं के रूप में, प्रयत्न से। ये साधन है ना, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, बार बार जो है विचार सतर्क रहना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, विचार से हाँ तो युक्तियाँ ही विचार से ही रहे। जब हम महत्व उन परिस्थितियों को देते हैं अंदर से, आत्मवस्तु को महत्व देना जब समाप्त होता है यानी ये होता है, कहीं ना कहीं शिथिलता आ जाती है, और अनात्म वस्तु को महत्व देते हैं उसी समय फिर जिसको महत्व दिया वो बुद्धि में विकार उत्पन्न करता है। जो निर्विकार वस्तु है उसी का महत्व निरंतर यदि बुद्धि में रहेगा तो बुद्धि निर्विकार रहेगी। यदि विकार उत्पन्न होता है तो उस समय निश्चित ही है कोई भी हो वह जो परिस्थिति बुद्धि में विकार उत्पन्न कर रही है बुद्धि उस परिस्थिति को महत्व दे रही है, तो वो महत्व देता है अविवेक के कारण, उस समय आत्मानात्म विवेक खो बैठता है। और साधक होता है तो थोड़े ही समय में फिर सावधान हो जाता है, लेकिन उतने समय के लिए तो माना जाएगा फिसला है, उतने समय के लिए फिसला हुआ है। लेकिन फिसला हुआ भी कोई होता है पड़ा ही रहता है, कोई होता है उड़ जाता है, ऐसा हो जाता है। तो इसलिए निर्विकार भाव में चित्त को हमेशा बनाए रखने के लिए तो जो निर्विकार वस्तु है उसी का बुद्धि में महत्व बना रहे हैं। हाँ, जिसका महत्व बुद्धि में होगा उसी का चिंतन रहेगा। इसलिए मयि बुद्धिम निवेशय, मये व मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, निवशिष्यसि मये व अत ऊर्ध्वं न संशय। और निर्विकार स्वरूप में स्थिति यदि मन की है तो निर्विकार ही रहेगा, उसमें हर्ष विषाद विकार नहीं होगा। हर्ष विषाद उत्पन्न करने वाली अनात्म वस्तु का महत्व बुद्धि में रहेगा। हर्ष विषाद, अग्नि के पास बैठेंगे गर्मी होगी, बर्फ के पास बैठेंगे शीतलता लगेगी ही, दोनों नहीं चाहिए तो समशीतोष्ण स्थान पर रहना पड़ेगा। गर्मी भी से बचना है, ठंडी से भी बचना है, तो जहाँ शीतलता और गर्मी दोनों भी नहीं है ऐसे स्थान पर रहें। ऐसा स्थान और ऐसे स्थान पर रहना है वो सब होना है बुद्धि में, क्योंकि यह चित्तस्तन्मयो मर्त्य ये तद गुह्यम सनातनम। तो हमारा चित्त जैसा है चित्त के अनुसार ही व्यक्ति ही का व्यक्तित्व बनता है। हमारा चित्त जहाँ है हमारी स्थिति वहाँ मानी जाती है। हमारा चित्त निर्विकार स्थान पर रहेगा तभी निर्विकार रहेगा, उसका महत्व बुद्धि में स्थापित हो। हाँ हाँ, ये चित्तस्तन्मयो मर्त्य में यस्मिन् चित्त यच्चित्त। तो इष्टानिष्टोपपत्तिषु, तो इष्टोपपत्तिषु यानि अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति अवस्थाओं में, अनुकूल परिस्थितियों में, सीधा अर्थ निकला इष्टोपपत्ति सुकार्थ है, और अनिष्टोपपत्ति सुकार्थ है प्रतिकूल परिस्थितियों में। दोनों अवस्था में निर्विकार हर्ष विषाद रहित वो रहेगा जब आत्मनात्म विवेक ओझल नहीं होगा, सुस्पष्ट रहेगा। तभी भाष्य को देखिए, असक्ति यानी शक्ति ही संग निमित्तेषु विशेषु प्रीतिमात्रम। असक्ति में पहले उत्तर पद जो शक्ति है उसका अर्थ करते हैं कि संग निमित्त जो विषय हैं उनके प्रति प्रीति विशेष, प्रीतिमात्र, प्रेम मात्र, वो शक्ति शब्द का अर्थ है प्रीति मात्र। और अभिसंग है प्रीति विशेष, इसलिए यहां प्रीति मात्र में मात्र शब्द जोड़ दिया। सामान्य प्रीति मात्र ये जो है शक्ति है। और तद अभाव यानी उस प्रीति मात्र का अभाव वो साधन है अशक्ति। अभिसंग अनभिसंग का अर्थ करते हैं अभिसंगा भाव। तो अभिसंग भी तो एक प्रकार से शक्ति विशेष ही है। तो अशक्ति शब्द का अर्थ हुआ शक्ति मात्र का अभाव, तो शक्ति विशेष अभिसंग का अभाव भी तो अशक्ति कहने से आ ही गया, तो पुनरुक्ति दोष जैसा लग रहा है। इस पुनरुक्ति दोष का निराकरण करने के लिए पहले अभिसंग शब्दार्थ को बताते हुए भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि अभिसंग नाम शक्ति विशेष एव अनन्य आत्मभावना लक्षण। तो कहते हैं शक्ति विशेष का ही नाम अभिसंग है, लेकिन सभी शक्ति को अभिसंग नहीं कहा जाता। जो अनन्य आत्मभावना है मतलब अन्यत्वेन निर्धारित पदार्थों में प्रत्यक्षादि प्रमाण से अन्यत्वेन निर्धारित हैं पुत्रादि, मैं के रूप में निश्चित नहीं है, भिन्नत्वेन रूपेण निश्चित है। लेकिन उनमें भी जो आत्मभावना है यानी तादात्म्य बुद्धि है, ये है अभिस्वंग। दूसरा अनुकूल प्रतीत नहीं हो रहे, मही प्रतीत हो रहे हैं। हाँ तो ऐसा होने से फिर क्या होता है, तो अन्यत्वेन निर्धारित वस्तुओं में आत्मबुद्धि हो जाए तो उस आत्मबुद्धि का कार्य बताया जा रहा है, उनके धर्मों का फिर स्वयं में आरोप होता है। जैसे अन्य होता हुआ भी स्वयं का कार्यकरण संघात आत्मत्वेन रूपेण स्वीकार कर लिया तो अपने कार्यक्रम संघात के धर्मों को स्वयं में आरोपित कर लेता है। अन्यत्वेन रूपेण निर्धारित होने पर भी यह कार्यक्रम संघात, उसमें आत्मबुद्धि होने से ये मनुष्य है तो मैं मनुष्य हूँ, कार्यक्रम संघात का मनुष्यत्व धर्म स्वयं में आरोपित कर लिया। ये कार्यक्रम संघात युवा है तो मैं युवा हूँ, ये सब धर्म। ऐसे ही जो कार्यकरण संघात अन्यत्वेन रूपेण निर्धारित होने पर भी उसमें अभिसंग विशेष हो जाता है, शक्ति विशेष अभिसंग हो जाता है, तो तादात्म्य बुद्धि होती है तो उसके सुखादि को अपने में आरोपित करता है। ये उदाहरण बताया जा रहा है, यथा अन्यस्मिन् सुखिनी दुखिनी वा अहम एव सुखी दुखी च जीवति मृते वा अहम एव जीवामि मरिष्यामि च इति। तो जैसे अन्यस्मिन् यानी पुत्रादौ, तो अन्यत्वेन रूपेण निर्धारित जो पुत्रादि हैं उनके सुखी होने पर सुखिनी सती, अहम एव सुखी मैं सुखी हूँ, तो अन्यस्मिन् पुत्रादौ दुखिनी सती दुखी होने पर पुत्रादि के, अहम एव दुखी अन्य जीवित हैं तो अपने को जीवित समझना, तो अन्यस्मिन् जीवति सती, ये भी सती सप्तमी है, क्रियापद नहीं है, क्षेत्री प्रत्यय का रूप है सप्तमी का एक वचन। तो अन्यस्मिन् जैसे सुखिनी है ऐसे अन्यस्मिन् जीवति सती, अहम जीवा अहम एव जीवामि मैं ही जी रहा हूँ। पुत्र जीवित है तो मान लेता है कि हाँ मैं जीवित हूँ, ठीक हूँ। पुत्रादि मर गए तो अहम एव मरिष्यामि ऐसा मान लेता है, हाँ मैं ही मर जाऊंगा। तो ये प्रीति विशेष जो है अभिस्वंग है वो भी महान प्रतिबंधक है, और इन दोनों का अभाव ये है साधन। तो पहले ये शक्ति और अभिस्वंग का विषय बताया जा रहा है प्रश्न पूर्वक पुत्रदार गृहादिषु इस पद के द्वारा। तो क्व इति आह, क्व यानी कहाँ पर प्रीति विशेष रूप अभिस्वंग और प्रीति मात्र प्रतिबंधक बताया जा रहा है क्षेत्रज्ञ के ज्ञान का। तो कहते हैं पुत्रदार गृहादिषु, पुत्रेषु दारेषु गृहेषु और आदि ग्रहणात् अन्येषु अपि अत्यंत इष्टेषु दास गर्वा दास वर्गादिषु। तो पुत्र पत्नी घर और आदि शब्द से अत्यंत अनुकूलत्वेन रूपेण प्रतीयमान जो सेवकादि हैं उनके प्रति जो प्रीति विशेष है उसे कहा जाता है अभिस्वंग। और तच्च उभयम्, उभय शब्द से शक्ति और अभिसंग दोनों को लेना, तच्च उभयम् ये तो प्रतिबंधक है और इन दोनों का अभाव उभय शब्द से लीजिए, तच्च उभयम् यानी अशक्ति और अनभिस्वंग इन दोनों का अभाव, ये ज्ञान के साधन होने के कारण इन्हें ज्ञान कहा जा रहा है। ज्ञानार्थत्वात् ज्ञानम उच्यते। नित्यंच समचित्तत्वम से बताया जा रहा है तीसरा साधन। तो नित्यंच समचित्तत्वम यानी तुल्य चित्तता, तो क्व यानी किस अवस्था में, तो कहते इष्टानिष्टोपपत्तिषु, इष्टानां अनिष्टानांच उपपत्ते यानी संप्राप्तयः तासु इष्टानिष्टोपपत्तिषु। तो इष्ट पदार्थों की प्राप्ति अवस्था में, अनिष्ट पदार्थों की प्राप्ति अवस्था में यानी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में, नित्यम एव तुल्य चित्तता इष्टोपपत्तिषु न रिष्यति। तो अनुकूल परिस्थिति में हर्ष रूप विकार से विकृत नहीं होता चित्त जिसका, और न कुप्यति च अनिष्टोपपत्तिषु, प्रतिकूल परिस्थिति में कुपित नहीं होता का अर्थ विषाद से युक्त नहीं होता। तच्च एतत् नित्यं समचित्तत्वं ज्ञानम्, ये भी ज्ञान का साधन होने से ज्ञान कहलाता है। तो तच्च एतत् नित्यं समचित्तत्वं ज्ञानम्, इस प्रकार ये भी एक ज्ञान का साधन है। तो अभी तक 15 साधन बताए हैं, 5 साधन और बताएंगे, उनमें से 3 साधन 10वें श्लोक में बताए जा रहे हैं और 2 साधन बताए जाएंगे 11वें श्लोक के पूर्वार्ध में। 10वें श्लोक में एक अनन्य योग पूर्वक अव्यभिचारिणी भक्ति नामक साधन पूर्वार्ध में बताया जाएगा। एकांत देश सेवन दूसरा साधन, और तीसरा लोक जन संसद यानी भीड़ भाड़ में अरति, ज्यादा रुचि न रहना, और ये 3 साधन बताए जाएंगे 10वें श्लोक में। 11वें श्लोक के पूर्वार्ध में अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम एक साधन और दूसरा तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, ऐसे 5 और 15 20 साधन यहाँ पर बताए हैं। 10वें श्लोक को प्रारंभ करेंगे तो आज 8 बजे हम लोगों को अरणि मंथन में उपस्थित होना है, तो ये 15 मिनट में श्लोक नहीं हो पाएगा, इसलिए आज का हम लोग यहीं पर विश्राम लेंगे और कल 10वें श्लोक 11वें श्लोक, अच्छा कल तो अवकाश रहेगा, परसों 11वें 12वें श्लोक की चर्चा करेंगे।